तो हमारा सबका बदलता है और स्वयं बदलते नहीं हो। संसार सब बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं है। तो परमात्मा और आप एक है और शरीर और संसार एक है। ये प्रत्यक्ष एकदम सीधी सर बात है। बदलने वाला संसार और बदलने वाला ये शरीर, ये सब एक धातु है, एक धातु। अब शरीर के साथ हमारी एकता क्या हो? इस एकता सब संसार के साथ एकता हुई। और हमारी एकता एक जिसका अंश है, मम्मी मांस हो जीवन को जीव होता सनातना, तो वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा जो संसार में है वो नहीं बदलते हैं, और संसार से बदलता है। ऐसे शरीर में रहने वाले हम नहीं बदलते हैं, ऐसे ही बदलता है। ये बदलने बदलने वाला अलग है, न बदलने वाला अलग है। ये अगर ठीक तरह से बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो गया अवश्य। बदलने वाले साथ में अपना बदला न मारा है। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, आप कैसे हो गए? आप बालक जवान बूढ़े कैसे हो गए? शरीर होता है ये शरीर, तो हरेक ऐसा ही हुआ। जितने शरीर साधारण किए और आप वैसे के वैसे रहे, वैसे के वैसे आप रहे, तो आप निर्विकार सब शांत रूप से रहते हैं और ये शरीर सब विकारी है। तो शरीर अलग हुए, हम अलग हुए, हम शरीर तो नहीं हुए ना। शरीर तो कोई क्षण नहीं जिसे बदला नहीं, नहीं बदला ऐसा कोई क्षण भी नहीं है। आप बदले ऐसा कोई क्षण भी नहीं है। किसी क्षण में नहीं बदलते हैं। आप स्वयं कहते हैं मैं बालक वैसा करता था, बालक पढ़ने वाले जवानी वैसा करता था, ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूं। तो आप स्वयं अपने आप को वही मानते हैं और शरीर को बदलना हुआ मानते हैं। इनको अलग नहीं मानते, इतनी फर्क है। इनको ठीक अलग मानना चाहिए। शरीर की संसार की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है। यह प्रकृति का अंश है संसार, और शरीर सब सब प्रकृति का अंश है, और आप परमात्मा का अंश है। सीधी सारी बात है, सरल बात है, सुगम बात है। ये बदलने बदलने हमारा सब जड़ वर्ग, जड़ वर्ग है ये, और नहीं बदलने वाला चित्र वर्ग है। आप शरीर साथ एक मानते हैं, शरीर के साथ आप एक तो नहीं है। शरीर साथ आप एक तो कैसे? सर तो कोई क्षण ऐसा नहीं जिसे न बदलता हो। हरदम बदलना ही इसका स्वरूप है। निरंतर बदलना ही, बदलना बदलना बदलना ही, निरंतर बदलता, निरंतर कोई क्षण में ऐसा नहीं कि न बदलता हो। और आप किसी क्षण में नहीं बदलते। स्वर्ग भी नोब जाए थे पहले ही ना पता नहीं चल, महास्वर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में पैदा नहीं होते। तो आप निरंतर होंगे कि वैसे वैसे रहते हैं और शरीर एकदम बदलता है। अपने अपने अपने अपने शरीरों को देखो तो तो पहले शरीर अवस्था हो रही है, अब शरीर और है, इतना बदल गया है। बालक पड़े में देखे तो आज हमारे को पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया पहचान नहीं सकते। आओ आप कहते मैं वही हूं, अपना परिचय देते हैं तो आप ऐसा कहते हैं मैं वही हूं, रुमाली बना था वही हूं, तो सही तो वो नहीं है, तो सही बदलने वाला है। इसमें गहरा विचार करे, एकांत बैठकर गहरा विचार कर और एकदम अपने को सही से अलग माने, सही अलग है मैं अलग हूं। जो एक दिन अलग होगी चीज वो पैदा से ही अलग है, जैसे कमरे में आप रहते हैं और कमरे को छोड़ सकते हैं, तो कर्म में रहते हुए भी कर्म से अलग आप पहली है, इस तरह से शरीर में आप रहते हुए भी शरीर से आप अलग है, आपसे शरीर अलग है, शरीर हरदम बदलता बदलता बदलने बदलिए बदल हरदम बदलता हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, कभी सदा एक रूप रहते हैं शरीर से। और शरीर बदल जब आप भी बदल जाए तो मुक्ति किसकी होगी, किसी को बंधन होगा, ये जिंदर सब मिल जाए, पर शरीर हम बदलता रहा, आप बदलते नहीं हो, फिर अपने में बदलना मान लेते हो, ये बदलना मानना ये बंधन है, ये बंधन यही संसार है, और अपने बारे को मानना है बिल्कुल यही मुक्ति है। शरीर और संसार से मुक्ति होती है, और मुक्ति किससे होती है, अपने को शरीर और संसार के साथ एक न मानना ये मुक्ति, और एक मान ला ये बंधन, एक मान ला बंधन हो गया, एक न माना अनुभव करना, अनुभव के मैं एक नहीं सही सही हर चीज है, मैं और चीज हूं, शरीर बदलने वाले का नाम है, संसार बदलने वाले का नाम है, संसार शरीर एक है, इस बात से संसार मात्र में हमारी चीज कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांडों में एक स्थिति की स्थिति का चीज अपनी नहीं है, क्यों सब बदलने वाले, सब संसार बदलने वाला है। अरे आपके लिए संसार काम नहीं आता है, आप तक संसार पहुंचता नहीं है, आप काम आता नहीं, आप संसार काम आ जाते हैं, आप संसार को शांति देने वाले मिल जाते हैं, संसार की सेवा करने वाला आप बन जाते हो, आप संसार तक पहुंचते हैं, पहुंचते संसार आप तक नहीं पहुंचता, क्यों संसार जड़ है, आप चेतन हो, आप अपने को जानते हो, औरों को जानते हो, ऐसे नित्य स्वरूप हो और संसार हो ऐसे स्वरूप है, इस बात से आप अलग हो, अलग हो तो अलग ही रहो, अलग रहो, अलग मान रहो, अलग अपने मानेंगे वे मुक्त है, वे सही बदलो, अपने संसार बदलो, वे अपने स्व में नित्य निरंतर अपने समुद्र को सुख, क्यों समुद्र स्वस्थ स्वस्थ स्व स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, पुरुष प्रकृति स्थित होते, प्रकृति स्थित भोगता है वो सुख ही दुखी होता है, वो प्रकृति स्थित है, तब प्रकृति से नहीं हो तो समुद्र का सुख स्वस्थ समुद्र स्वास्थ्य तो ले प्रिया प्रियो धीरे तो ले आप एक एक रस रहते हुए एक रस अनुभव नहीं करते, प्रकृति के साथ मिलकर शरीर के साथ मिलकर शरीर के विकार को अपने में विकार मानते हैं, अपने में तीज भूल है, ये भूल न हो कि भाई शरीर बदलता है हम बदलते नहीं है, शरीर में सुख होता है दुख होता है आराम होता है कष्ट होता है, ये शरीर में होता है, आप बदलता नहीं, आप तो उसी रूप रहते हैं जो पहले थे, वही रूप पे रहते हैं आप निर्विकार रूप से, वैसे शरीर में विकार होने पर अपने विकार हम नहीं मानते, ठीक है। शरीर में ज्यादा अत्यंत पीड़ा हो तो समझिए, शरीर में ज्यादा पीड़ा होती है उस समय में ये बात ध्यान में नहीं रहती है कि हम अलग है और शरीर अलग है। देखो उस भक्त में नहीं है, उस भक्त में ये ज्ञान ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो एक रूप रहता है, ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता वो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता उसमें परिवर्तन नहीं होता। कितनी पीड़ा हो, मैं कभी मूर्छा हो जाए, मूर्छा हो सकती है, मूर्छा हो सकती है। देखो इसमें एक एक होती है पीड़ा, एक होती है पीड़ा, एक होता है ज्ञान। पीड़ा का ज्ञान दोषी नहीं है, पीड़ा दोषी, दोषी पीड़ा का जैसे अंगुली कटी तो पीड़ा यहाँ होती है और दुख यहाँ होता है। पीड़ा और जगह होती है, दुख और जगह होता है। पीड़ा की जगह दुख नहीं होता, दुख की जगह पीड़ा नहीं होती। अंगुली कट गई, अब काम कैसे होगा मेरा, ये चिंता पीड़ा अंगुली की जगह नहीं होती, ये चिंता यहाँ होती है। ये एकता होने से यहाँ चिंता, यहाँ सुख दुख होता है, सुख दुख यहाँ होता है। और सब अपने स्वरूप में स्थिति होने पर यहाँ दुख नहीं होता, पीड़ा होता है, पीड़ा में मूर्छा हो जाएगी, कृतक हो जाएगा, आप बेहोशी हो जाएगी। पर बेहोशी होने पर वे मेरे पीड़ा होगी, ऐसा नहीं होगा। पीड़ा अंगुली में यहाँ पर वहां वहां होगी। दो पीड़ा होती है अज्ञानी के, एक पीड़ा अंगुली कटी इसमें होती है, एक पीड़ा अंतकरण में यहाँ होती है कि अब क्या काम करेंगे। अंगुली का काम तो अंगुली से होता है, अंगुली नहीं रही, अंगुली का काम करेंगे नहीं, ये हुआ नहीं, ऐसे जो उसका भी तो अंतकरण होता है, ये पीड़ा यहाँ होती है। ये दोनों जगह ठीक तरह समझ लो कि दुख कहाँ होता है। पुरुष प्रकृति तो भोगते, प्रकृति में स्थित रहता वह भोगता बन रहा है। और सम दुख सुख कब होता है, स्वस्थ स्वस्थ होने में सुख दुख में सम रहता है। जैसा सुख है वैसा ही दुख है, दुख है जैसा ही सुख है। सुख के आदि में अच्छा होता है, अंत में बुरा होता है। दुख के आदि में बुरा होता है, अंत में अच्छा होता है। दोनों भेद क्या है? सुख का आदि भाग तो अच्छा लगता है, अंतिम भाग बुरा होता है, सुख जाता है अंतिम भाग। दुख का भाग पहला भाग बुरा लगता है, दूसरा भाग जाना भाग अच्छा लगता है। तो एक दम ये अच्छा है, एक दम वो अच्छा है, एक दम ये ठीक है, एक दम ये ठीक है, एक दम ये भी ठीक है, एक दम ये भी ठीक है। दोनों मिलान किया तो फर्क क्या आया? ईश्वर गीता में दूध बताई है, सुख दुख में समान में आया है, सुख दुख में निर्विकारण है, सम दुख का सुख स्वस्थ, ये सम बताया। सुख दुख में समय कृत लाभ लाभ हो जाए, सुख दुख समान करके लाभ हानि चिंतु करो। सुख दुख में समय कृत लाभ लाभ हो जया जय जय पराजय लाभ हानि, और सुख दुख को समान समझ करके, तो सुख दुख समान समझे कहा। और दुख है सोने सुख है सुख कितना सोया, दुखों में अनुद्वीन हुए और सुख में प्रयास, सुख हमारा बना रहे दुख नहीं आवे। ये भावना तो सुख दुख होने से होती है ना। ऐसे कोई याद आ जाए भी ये बढ़ जाए अच्छा रह जाए, कोई हानि उसे दुख नहीं है। पर ये जानना चाहिए कि सुख दुख उसी चीज है, और पीड़ा दर्द दर्द न होना ये और चीज है। दर्द होना न होना यहाँ है, यहाँ और सुख दुख यहाँ है। यहाँ वाला सुख दुख मिट जाता है, यहाँ वाला नहीं मिटता है। परंतु यहाँ वाला मिटने पर यहाँ का कमती भान होगा। जैसा यहाँ भान होता है उस समय में सुख दुख का भान यहाँ बहुत तेजी का होगा, क्योंकि मेरी आवाज कट गई, मेरे दुख गया, वो मेरे नुकसान होता ही नहीं, अंगड़ी कर दिया, हाथ कर दिया, शरीर शरण कर दिया, तो मेरे हानि क्या हुई, मेरे हानि क्या हुई, हानि नहीं होती है, लेकिन वो पीड़ा की घुटन होती है, पीड़ा सहन नहीं होती उस वक्त में जब घुटन होती है प्राण, तो श्वास सहन नहीं होते। देखो सहन में भी एक वैराग्यवान है एक रागी है, इन दोनों को फर्क होता है, दोनों को फर्क होता है। बोध नहीं आया, बोध नहीं हुआ है वैराग्यवान की तो एक रागी आसक्त है, दोनों में फर्क होता है, आसक्त के ज्यादा वहां होता है और वैराग्यवान की कम होता है। ये बात तो प्रत्यक्ष आप ही देख रहे हो, आपके हमारे से मानने की बात है, तो वैराग्य होते भी कम होती है जब अलग अनुभव हो गया, अलग कि मैं अलग हूँ, पीड़ा से अलग है, दो जल विभाग अलग, चेतन विभाग अलग, साफ साफ स्वस्थ तो अलग, वो घबरात नहीं हुई, घबराहट नहीं होती, थोड़ा विचार करो, समझ में आती ये बात, समझ में आ जाएगी। वैराग्य होने पर भी रागी के वैराग्य माने के फर्क रहता है, वैराग्य में फर्क पर ही नहीं रहती, खाली घटी घटी गया, धैर्यवान होता है ऐसा उसे फर्क होता है, वैराग्य भी उसे नहीं है पर क्षत्रिय है, वही कारण से क्या है। परशुराम जी महाराज सोए हुए थे, कर्ण के कर्ण ब्राह्मणों को पढ़ा हुआ, कर्ण के गोदी में मस्तक लगा करके सोए हुए थे, एक कीड़ा चला जो था साथ छेद करके यहां लगा तो उठे के दगेगा, खून पड़ा हुआ, फिर तुम ब्राह्मण नहीं है, सच बोल ब्राह्मण नहीं, तो ब्राह्मण शहर ही चलता है इतना छात्र छेद जा पूरी छात्र छेद जा कुआ सू ही नहीं है, गुरु जी का जंग ब्राह्मण नहीं, सच बोल ब्राह्मण नहीं हो, तो इतना फर्क तो क्षत्रिय और ब्राह्मण में होता है, तो ज्ञानी मेरा ज्ञान बहुत बड़ा फर्क होता है, ज्ञानी तो श्रेष्ठ सब आप अलग मानता है, वो सहिष्णुता अलग है, उतने सहनशीलता अलग है, अब सातल छेद जाए ऐसू ही नहीं करे तो मामू ही बात है, कितनी बात है, खून फिर हो रहा है, खून बैठा वैसे क्या है, तो सहिष्णुता उसमें ज्यादा होती है, इतनी ब्राह्मण में नहीं होती, इतनी क्षत्रिय में होती है, ब्राह्मण स्नान करो सुबह वो स्नान होता तो मुंह करो तो बुखार हो जाए, तो सुबह स्नान करा दे तो स्नान सूरत जाते हैं, जाती है स्नान सूरती है, शिव कोई बात नहीं, क्या बात है, सीधी सीधी बात है, सरल बात है, उसे मुश्किल हो जाए, तो ये जाति को लेकर ये होता है, तो वो बोध को लेकर हो जाए इसमें क्या सही है, बोध में तो साफ अलग अलग हुआ सही अलग है, वो एक दिन शरीर से अलग होते हैं तो पहला शरीर थोड़ा ही है, पहले भी अलग ही है, जैसे कमरा है कमरे में आप रहते हैं कमरे में अलग हो जाते हैं, तो अलग हो जाने से कमरा अलग है आप अलग हो, ये बात सिद्ध होती है, कमरे में रहते हुए भी आपको बोध है कि मैं कमरा तो हूँ, कमरा मेरा नहीं है, कमरा मैं नहीं हूँ, ऐसे ही ज्ञान होने पर आपका स्वरूप रहता है, स्वरूप में चित्त स्वरूप समुद्र का सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ है, स्व में स्थित है, स्व में पीड़ा पहुंचती नहीं, पीड़ा पहुंचती शरीर में स्वतः नहीं पहुंचती, समुद्र को सुख स्वस्थ समुद्र स्वास्थ्य वायु सब है, ये तो थोड़ा आप वेरी देरी करो, पहला करो तो आप फर्क पड़ता है, आप में हमारे फर्क फर्क पड़ जाए, ये सीधी बात है। और साफ अनुभव हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, तो शरीर का पीड़ा होना सम दुख है, सुख स्वस्थ है, सम दुख में समान है कि स्वस्थ है। और शहन शहन में सुख दुख समय कृत्व समान करता है वो। द्वंदे विमुखता सुख दुख संगे सुख दुख द्वंद से रहते, द्वंदे विमुखता सुख दुख संगे सुख दुख संगे द्वंद से रहते, सुख दुख में समय दो बात, दोनों बात आई तो दोनों बात में क्या है, सुख दुख से रहते वो सुख दुख वो खुद सुख दुख होते ही नहीं। एक मकान में आसक्त है एक अनासक्त है, तो आसक्त के तो एक लकीर खेद दे कोल ऐसे तो मालूम होता है ये हमारे से क्या क्या करता है, क्या कर रहा है, इधर तो भीड़ है और जब भीड़ दे ला दिया तोड़ना नहीं क्या होता है, तोड़े टूट गया फर्क पड़ता है, ये फर्क होता है कि नहीं। मकान वही है, मकान बनाई है उसका मकान है, मकान बहुत आसक्त है तो हाथ लगा दे तो बुरा लगता है, तोड़े तो कोई बात नहीं। वही मकान आप 4 लाख लगा 5 लाख पट गया, 5 लाख मान दे दिया, अब यदि तोड़ाते हैं तो आसक्त हो रहा है कोई बात नहीं, क्यों मेरा नहीं है या तोड़ना तोड़ते हैं फर्क नहीं, हमारे नहीं होता, अब हमारी क्यों असर होगा, हमारे 4 लाख लगे रहे 5 लाख मिली है हमारे, फिर हमारे क्या बोल रहे सब धरा सही हो तो हमारे क्या हो गया, अपना नहीं है इतना हुआ। ऐसे ही सुख दुख हमारे नहीं है, सुख दुख में समान समझा, सुख दुख से रही दोनों बात रही, गीता में दोनों बात रही है, सुख दुख से रही है, सुख दुख में सम है, सम तो सुख दुख होते हैं तो पहुंचता नहीं, रही तो बोल रही हो पहुंचता ही नहीं, बल तो मनोतात भी एक सुख दुख से रही है, शरीर को लेकर यह सुख दुख आता है। मकान अपना ही बनाया हुआ है, अपने दाम लगे हुए हैं, चल बिक्री कर दिया तो वो तोड़ते हैं और हमारा रहते तोड़ते हैं, फर्क है ही नहीं, वो अपना मानते हैं, जितना जितना अपना मानते हैं ज्यादा उतना लोग ज्यादा होगा, जितना अपना अपना नहीं मानते हैं उतना लोग कम होगा, स्वास्थ्य सुख दुख से नहीं तो जाते हैं। अब घर मर गया, दूध मर गया, क्या मर गया, मरने वाला मरा है, मर नहीं मरा है, मर रहा ही नहीं, नहीं मर वाले से मर जाएगा, जानते हैं। इस वास्ते उनके वो पीड़ा नहीं होती है। शेर धीरे ऐसा हुआ कि कागज भी गाते हैं, पता नहीं बीमार थे बैठे हैं, वो कागज भी गाते पट गिर गए, ये मैंने देखा है खुद, खास पर बैठे थे कागज लिखा रहे थे, कोई फर्क नहीं है मैं मगर एक बात, मैं पीड़ा होते थे तो बहुत ज्यादा है, मारे रोने का तुम्हारे स्वभाव नहीं है, इसे बहुत हो रही है बात कर, ये स्वाभाविक होते स्वाभाविक, उनको करना नहीं पड़ता है, अपने शरीर से अलग हूं ये बात बोध होता है, बोध होने पर वो स्वतः स्वाभाविक वैसी होती है, तो ये आदमी धैर्यवान भी हो जाता है, और कहने का बोध थोड़ा ही था, मामूली बात कहने में मामूली देखे सातल को छेद दे, कोई मामूली बात है क्या, मुश्किल हो जाएगा, पसंद है तो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण शहरी से होता, ब्राह्मण तुम ब्राह्मण नहीं हो, विश्वास दिया। तो यही बात मैं, ये तो सीधी बात है, डेयरी वालों को भी पता है, बहुत ही बात अलग रही, बहुत न होने पर भी फर्क होता है। और एक आदमी समान नहीं सहता है, समान दुख नहीं होता है, इतना मोह ज्यादा शरीर में होगा उतना ज्यादा होगा, जितना मोह कम होगा कम होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 30 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।